Smarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 8. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Lokale wyborcze są zamknięte, dziś nie będzie wyborów prezydenckich. Sędziowie z Sądu Najwyższego nie wybrali kandydatów na pierwszego prezesa. Zamek w Malborku ponownie dostępny dla turystów, ale tylko od zewnątrz. Nie odbędzie się rozpisane na dziś głosowanie w wyborach prezydenckich. Nie ma ciszy wyborczej, a do urn pójdziemy latem. Rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Grzelewski mówi, że lokale wyborcze są zamknięte. Jeżeli ktoś być może sobie planował pójście do lokalu wyborczego, to absolutnie mówię, że lokale wyborcze będą zamknięte. Brak głosowania wynika z kompromisu zawartego przez Partię Zjednoczonej Prawicy. Po tym, jak Sąd Najwyższy najprawdopodobniej orzeknie, że wybory były nieważne, marszałek Sejmu ogłosi nowy termin wyborów. Po 7 godzinach Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego przerwało wczoraj obrady do wtorku. Sędziowie mają wyłonić 5 kandydatów, spośród których prezydent wybierze pierwszego prezesa. Na razie nie udało się jednak wybrać komisji liczącej głosy. Jak powiedział sędzia Wiesław Kozielewicz, na sali znajdują się dwie bardzo poranione strony sporu. Chodzi o tak zwanych starych i nowych sędziów, czyli nominowanych po rozpoczęciu reformy wymiaru sprawiedliwości. Mamy niezwykle traumatyczne dla starych sędziów przeżycia związane z przenoszeniem w stan spoczynku. Z drugiej strony mamy niezwykle nietaktowne, a czasami jak relacje głoszą, ocierające się o wręcz mobbing zachowania tym gmach. Według sędziego Aleksandra Stępkowskiego trwa konflikt między obiema grupami sędziów. Starsi sędziowie usiłują wykluczyć sędziów powołanych w 2018 roku i później od możliwości wywierania wpływu na obsadę stanowisk w Sądzie Najwyższym. Z powodu koronawirusa prawie 100 sędziów obraduje w 6 różnych salach. Wcześniej z tego samego powodu Zgromadzenie Ogólne 2 razy odwołano. Władze Rosji starają się zniszczyć pamięć o Katyniu, uważa opozycjonista Artiom Ważenkow. Z gmachu dawnej siedziby NKWD w Twerze zniknęły tablice poświęcone zamordowanym tam ofiarom zbrodni katyńskiej. Artiom Ważenkow zwraca uwagę, że pamięć o zbrodni zaciera się w Rosji. Naumyślnie starają się ją zniszczyć, narzucić inną, fałszywą wersję zdarzeń, mówiącą, że to nie jest zbrodnia reżimu stalinowskiego, a wszystkiemu winne są nazistowskie Niemcy. To bardzo smutne, groźne i złe. Według Ważenkowa kolejnym krokiem rosyjskich władz może być zamknięcie memoriału w Miednoje. Francuskie władze podały wczoraj, że zmarło kolejnych 80 osób zakażonych koronawirusem. To najmniej ofiar śmiertelnych w ciągu doby od początku kwietnia. Od początku epidemii we Francji w marcu tego roku według najnowszego komunikatu Ministerstwa Zdrowia zmarło 26 310 osób. W dalszym ciągu bardzo powoli, ale systematycznie maleje liczba chorych wymagających umieszczania na oddziałach intensywnej terapii. Przebywa tam 2812 pacjentów. Liczba zmniejszyła się w ciągu 24 godzin o 56 osób. Od początku epidemii w placówkach medycznych umieszczono niemal 96 tysięcy chorych. 56 tysięcy hospitalizowanych osób zostało wyleczonych i wróciło do domów. Mimo tych optymistycznych statystyk, władze wolą jednak zrobić wszystko, aby uchronić kraj przed nawrotem epidemii. Parlament francuski przyjął rządowy plan przedłużenia sanitarnego stanu nadzwyczajnego do 10 lipca. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Po prawie 2 miesiącach turyści znów mogą zwiedzać zamek w Malborku, ale nowa trasa omija wnętrze warowni. Czekaliśmy na okazję zwiedzania, ale szkoda, że nie można wejść do środka niestety. Bardzo lubimy to miejsce, jest to wspaniały zabytek. Nie mogliśmy się doczekać, jest to jedno z naszych ulubionych miejsc do spędzania wolnego czasu. Dyrektor muzeum Janusz Trupinda mówi, że nowa trasa zwiedzania pozwala na bliższy kontakt z zamkową fauną i florą. Główną atrakcją jest zejście na najniższy poziom fos, tak zwanej fosy głębokiej, otaczającej zamek wysoki. Trasa ma duży walor taki poznawczy, historyczny, ale oczywiście i ta fauna i flora, nornice, krety, kuny, wszystkie te zwierzaki małe, które tam sobie zrobiły gniazda, plus roślinność.

brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Właściwie stały punkt naszych niedzielnych spotkań, czyli Leski nie chce zmieniać nic, nagrany w domu, nagrany z rodziną. No i dzieci słychać, że śpiewają czyściutko, czyli po ojcu talent odziedziczyły, chociaż są jeszcze młodziutkie bardzo. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Dziś będziemy razem do godziny 12 do południa. A co w programie? Między innymi tak. Katarzyna Stopaczyk i archiwalna zagadkowa niedziela. To po 9. Po 9 również słuchowisko dla dzieci Kłopoty Baronowej. Po 10 połączymy się z Patrycją Kosiarkiewicz. Będziemy mogli posłuchać jej nowej piosenki zupełnie premierowo. No i pogadamy o tym, co u niej, jak się tworzy płytę w odosobnieniu. Po 11 kilka porad od naszego kucharza Jarka Uścińskiego, który powie, co możemy wyczarować z mąki i wody i z tego, co mamy pod ręką w domu. Ale pewnie głównie na mące i wodzie się skupiając. Wbrew pozorom można zrobić dość sporo. Po 11.50 będzie również powieść w trójce, czyli Solaris, słynne, sfilmowane również w Hollywood. A teraz, no właśnie, ta pani sama powie teraz, kto to i jak. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz.

Nowy, bardzo osobisty utwór Edyty Bartosiewicz z nowej płyty, która już jest wraz z nami. I dużo ładnej muzyki na tym właśnie krążku. A jeśli chodzi o muzykę, to Państwo wraz z nami mogą tę muzykę wybierać, bo czekamy do południa na Państwa propozycje. Założę tylko tak, że gramy wyłącznie po polsku. Nie będzie artystów zagranicznych. Naszych musimy wspierać w czasach pandemii. Rozmawiałem ostatnio z niektórymi, którzy mówią, że właściwie no cienko przędą, także grajmy tych naszych artystów. Także jeśli Państwo chcą zamówić jakąś piosenkę, polską oczywiście, kogoś pozdrowić przy okazji, skoro się nie widujemy teraz tak często, to proszę pisać i dzwonić 22 i 7 trójek lub ukf@polskiradio.pl. To teraz może powspominajmy, jak to było na pierwszej solowej płycie Edyty. When I was younger, I believed in what they were telling about tolerance and love. I believed that they really wanted me to understand and forgive. But now, it's all gone. And I can see with my eyes. And I can feel with my heart. It's gone. My faith is gone, my Goodbye to the Roman Candles. Edyta Bartosiewicz z swojej pierwszej solowej płyty. To był bardzo ważny moment w jej życiu. Po pierwsze, pierwsza solowa płyta po Holoi Poloi. No a poza tym Edyta wtedy spodziewała się z Leszkiem dziecka i trzeba było przerwać nagrania tego krążka po to, by powiększyła się rodzina i powróciło się do nagrania troszkę później. 22:07 klub UKF Małopa Polskie Radio.pl. Czekamy na Państwa muzyczne polskie propozycje. Można zamówić piosenkę? Piosenka z Paumana, krakowski splam. No, lubię twórczość Kory Jackowskiej. Chciałbym usłyszeć tę pioseneczkę. Przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozgoni.